Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, wtorek 3 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odwiedziny ogranicza Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przez grypę i ze względu na zagrożenie koronawirusem. Jest wniosek o wstrzymanie decyzji sądu o odebraniu 11 dzieci matce z Wierzbicy. Polska skarga na zaostrzenie przepisów dotyczących pracowników delegowanych w unijnym trybunale. Za chwilę relacja. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ogranicza odwiedziny z powodu zachorowań na grypę i przez zagrożenie koronawirusem. Taką decyzję ze względów bezpieczeństwa podjął dyrektor instytutu. Szpital ograniczył dostęp dorosłych do małych pacjentów. Wraz z dzieckiem na oddziale może przebywać tylko jeden opiekun bez objawów infekcji wirusowej. Jeszcze w tym tygodniu, w piątek, specustawą w sprawie koronawirusa zajmie się Senat. Wczoraj przed północą Sejm przyjął rządowy projekt przepisów, które pozwolą skutecznie przeciwdziałać i walczyć, jeśli choroba pojawi się w Polsce. Projekt przygotowany przez rząd poparła większość opozycyjnych klubów, co, jak mówi rzecznik rządu Piotr Miller, należy do rzadkości. Zakładam, że jeżeli wczoraj Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej poparły tę ustawę, to znaczy, że w Senacie już uwag do niej nie będzie, więc ustawa trafi wtedy bezpośrednio do podpisu pana prezydenta. Większość posłów opozycji zastosowała zasadę praca ponad podziałami. Jak mówi wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak, koronawirus to zbyt poważna sprawa. To jest ciężki, trudny temat, ważny. Dobrze, że to posiedzenie Sejmu się wczoraj odbyło. I po raz pierwszy od 2015 roku w atmosferze wspólnej troski o dobro publiczne ta praca się odbyła. Specustawa przewiduje m.in. możliwość pracy zdalnej, zasiłek dla rodziców, jeśli zostaną zamknięte żłobki i przedszkola, a także obowiązkową hospitalizację pacjentów, u których będzie podejrzenie choroby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przepisy dotyczące koronawirusa mają obowiązywać pół roku. Po 3 miesiącach rząd przedstawi w Sejmie sprawozdanie z ich działania. Do sądu trafi wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku o odebraniu 11 dzieci matce z Wierzbicy w województwie łódzkim. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika prawo pozwala na zmianę tej decyzji. Pani Magdalena z rodziną żyje w bardzo trudnych warunkach. 16 osób ma do dyspozycji jedynie 2 pomieszczenia i kuchnię. Do niedawna mieszkał z nimi jej mąż alkoholik. Biorąc to pod uwagę, sąd zdecydował o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Kobiecie trudno to zrozumieć i się z tym pogodzić. Wychowałam z sercem miłości, a nie dla pieniędzy. I nie daj Boże, co by się stało, to ja sobie sama nie, jako matka nie damy wsparcia, co im się tam w domu dziecko czy w pieczy zastępczej dzieje. Matka dba o dzieci i jest zaangażowana w ich wychowanie, a bieda nie może być powodem dzielenia rodziny. Mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jego zdaniem teraz wszystko zależy od sądu. I na to liczę, na taką pewną refleksję ze strony sędziów, że jednak nastąpi zmiana tego prawomocnego orzeczenia, a jednocześnie zostanie wzmożony nadzór kuratorski, żeby być już w pełni przekonanym, że wszystko jest tutaj w porządku. Rodzina ma niebieską kartę. Ojciec, który się nad nią znęcał, został umieszczony w domu dla bezdomnych. Toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Z Wierzbicy Anna Orzeł, Polskie Radio. 26 maja poznamy opinię rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skargi Polski i Węgier na zaostrzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników. Orzeczenie Trybunału zostanie ogłoszone latem. Kilka unijnych krajów podczas rozprawy w Luksemburgu chciało odrzucenia skargi Warszawy i Budapesztu na zaostrzenie przepisów. Znowelizowana dyrektywa ma wejść w życie w połowie roku. Pełnomocnicy rządów Niemiec, Francji, Szwecji, Austrii i Holandii mówili w Trybunale zgodnie, że delegowanie pracowników wymaga uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowniczych. Według tych krajów konkurencja była nieuczciwa, kiedy państwa z niższymi wynagrodzeniami pracowniczymi, czyli te z Europy Środkowo-Wschodniej, z minimalnym wynagrodzeniem delegowały pracowników do krajów, gdzie ochrona socjalna jest wyższa. Inaczej całą sprawę widzą Polska i Węgry. Przedstawiciele obu krajów podkreślali w Trybunale, że znowelizowane przepisy naruszają swobodę świadczenia usług, są dyskryminujące i podwyższają koszty prowadzenia firm w naszym regionie. Dla Polski to kwestia szczególnie istotna, bo wysyła ona najwięcej osób do pracy za granicę z całej Unii Europejskiej. Polska obawia się, że wzrosty kosztów i biurokracji wpłyną negatywnie na firmy i delegowanie pracowników stanie się nieopłacalne. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponad 300 tysięcy przedsiębiorców skorzysta z programu Mały ZUS Plus. Chodzi o wszystkich, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych. Składka będzie dla nich niższa o kilkaset złotych, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Najprawdopodobniej zakładane ponad 300 tysięcy osób skorzysta. Przyrost tej liczby nastąpił w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o zgłoszenie do małej działalności gospodarczej. Tutaj ogromna praca została wykonana na salach obsługi klientów, ale także w centrach obsługi telefonicznej. W ostatnim tygodniu ogromna ilość też połączeń, wyjaśnień. Aby ułatwić przedsiębiorcom wyliczenie przychodu, ZUS przygotował specjalny kalkulator. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, okresami opady deszczu, na pogórzu i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na razie od 5 do 14 stopni, nad ranem od minus 1 na Podhalu do plus 3 w centrum i 5 na Podlasiu. W środę w Zakopanem 2 stopnie, w Szczecinie 7, w Warszawie i Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadek? No, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnenia! No ale gdzie jedziemy? To euro! Na rabat do godziny! Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysł. Klasa A+++ za 1399. Tylko do czwartku rabaty i cały czas zero raty. A dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wtorki z Shell V-Power. Jedź prosto na stację Shell i przetestuj nasze najlepsze paliwa. W każdy wtorek zatankujesz Shell V-Power i zapłacisz mniej. Tyle, co za paliwa podstawowe. Poczuj jakość premium dla większej wydajności i lepszych osiągów. To najlepsze, co możesz zrobić dla silnika swojego samochodu. To co? Do zobaczenia we wtorek. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Od poniedziałku do soboty. Karmy dla psów i kotów. Trzy dowolne w cenie dwóch. Tylko do soboty lub wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Najpierw w lewo, potem dwa razy w prawo, stromo w górę, a potem jeszcze... Nie ma prostej drogi? Jest. Prosta droga do kredytu konsolidacyjnego wiedzie przez Alior Bank. Tu możesz otrzymać tani kredyt łączący Twoje pożyczki i kredyty i przy okazji sięgnąć po dodatkową gotówkę. Odwiedź placówkę lub aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane jest przez 30 milionów drzew. Żeby to osiągnąć, musimy działać wspólnie. Włącz się do akcji 20 stopni dla klimatu. www.20stopni.pl. Akcje wspierają dostawcy ciepła systemowego. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Stoimy w rządku w komplecie, kłaniamy się Państwu nisko. Halinka Wachowicz, Katarzyna Firc-Wojtkowska, Anna Gacek i Wojciech Mann. Bardzo uprzejmie Państwu się kłaniamy w pas, ale jak się wyprostujemy, to Ania poda te różne namiary. Wyprostowaliśmy się. Próbuję odnaleźć ten ciąg przyczynowo-skutkowy między staniem w szeregu, ukłonem, wyprostowaniem, a podaniem wszystkich namiarów, zważywszy na to, że od kilku minut wszyscy wygodnie siedzimy. Aniu, no pozbawiłaś radio całego czaru. Pozbawiłaś radio tego, że budujemy teatr wyobraźni. Zachowałaś się jak drwal. Po prostu. No tak nie można. Zniszczyłam radio. Zniszczyłaś radio. Anna.Gacek wykończyła magię radia dzisiaj. Chciałam również zauważyć, że Wojciech Mann powiedział, że zachowałam się jak drwal. Czyżby miał coś przeciwko drwalom? Nie, ale drwal powinien drwalić tam, gdzie jest jego miejsce, a nie w studiu radiowym. W studiu radiowym jest teraz miejsce dla nas, dla naszych wspaniałych słuchaczy i dla naszego konkursu. Nie podlizuj się. I w ten oto płynny sposób przejdę do podania wszystkich możliwości kontaktu. Oczywiście jest nasz komunikator SMS-owy 71335. 71335. Pod ten numer można do nas wysyłać SMS-y i można także pisać listy elektroniczne man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. A dziś konkurs z nagrodą. No coś nieprawdopodobnego. Czyżby piła mechaniczna? Nawiązuję żartobliwie, wiesz. Wiem, tak, oczywiście. Nie, ja w jakąś wygodną koszulą w kratę bym nie pogardziła, ale nagroda muzyczna jednak, tak. No więc, drodzy Państwo, motywacja wzmożona. Proszę wsłuchać się w piosenkę, którą ja wybrałem na początek. Jest w niej podpowiedź ewidentna, ale dla ułatwienia powiem Państwu, że nie tkwi ona w tytule utworu, dopiero w treści, ale jest tak wyrazista, że myślę, iż nie będzie trudności. Posłuchajmy. Widzę, Aniu, że otrzymałaś odpowiedź prawidłową. Ja też parę, ale ty chyba szybciej. My chyba szybciej, bo pan Zbyszek napisał do nas. Zbyszek z Bielska-Białej? Nie, pan Zbyszek z Gdańska. Aha. Chyba, że pan Zbyszek z Bielska-Białej przebywa aktualnie w Gdańsku. Ale zawsze jak słyszę Zbyszek, to wydaje mi się, że on już nie ma miejsca na kolejne nagrody. To może być jakaś obsesja. Może. No ale dobrze, zostańmy przy Zbyszku. Pan Zbyszek rzeczywiście był pierwszy. Napisał krótko. Tematem dziś są piosenki. kieruję moją uwagę i wzrok w stronę Wojciecha Mana, by ujawnił temat, który sam wymyślił. Piosenki. No więc pan Ryszard też prawie trafił, tylko z opóźnieniem, ale komplementem dodatkowo nas uraczył. Pozdrawiam, najlepszy eter w kraju, napisał. No ale chodzi o kwiaty, rzeczywiście. Chodzi o kwiaty, chociaż pierwszy list, jaki dzisiaj dotarł wokół tonacji, brzmiał tak. Pani Aniu, dziś rzuciła mnie dziewczyna. Co robić? Wierny słuchacz Marcin. No i co, i mamy teraz zająć się problemem pana Marcina? Ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, byli szczęśliwi, więc zajęłabym się, ale nie wiem jak. Proszę pana, jest takie powiedzenie, nieeleganckie, niepoprawne politycznie, ale jakże bliskie tematowi naszej tonacji. Tego kwiatu jest pół światu. No, powiedziałem to, trudno. Ja nie powiedziałabym, że jest to bardzo nieprawdziwa myśl, którą właśnie przedstawił redaktor Wojciech Mann, panie Marcinie. Trochę mało elegancka, ale jednak popularna wśród ludności między Wisłą a tamtą drugą rzeką. Tylko trochę niepokoję się, co będzie, jeśli słucha nas tak, że już była dziewczyna pana Marcina. No jak to co? Co? No przecież, jeśli to była jej decyzja, to nie rzuciła go chyba z nienawiści, no tylko takie okoliczności takie. Czyli nie nienawidzi pana Marcina, może nawet życzy mu wszystkiego dobrego, tylko nie u jej boku. Ciekawe, jaki pan Marcin ma stosunek do swojej... Ja myślę, że humor mu się już poprawił. Panie Marcinie, trzymamy kciuki. Na wszelki wypadek też piękna piosenka. No, nie ma się tutaj o co przyczepić. Zatytułowana Kwiaty. No tak, prawda? To rzeczywiście. No tak. Of the field, here today, vanish in the wind. Go to sleep, you may not wake up with the morning sunrise. Move so fast, baby, right before you close eyes. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hills, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? Making pain for tomorrow. Even though you don't know your fate. Blind eyes, leaning on a hope that fades. Sink your feet into a concrete foundation. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come? I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you. So you better run, move fast like the bullet from the gun. Over the hills, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? aż się zdziwiłem, bo ładna piosenka. Ładna piosenka i w innych moich audycjach lubię mówić, że Leon Bridges jest przepisywany na receptę, bo to jest taki repertuar, że zawsze znajdzie się utwór, który będzie idealnie pasował do momentu, kiedy potrzebujemy czegoś, by było trochę lepiej. Tu się udało, ale Aniu, wykryłem pewną niedbałość u ciebie, ponieważ nie powiedziałaś, jaka jest nagroda. To dlatego, że czując wiosnę, rozpoczęłam proces wiosennych porządków. I odnalazłam dużo płyt, na przykład zafoliowanych albo w dwóch egzemplarzach tego samego albumu. Ale już po wojnie wydanych? Tak. Chociaż dzisiaj będzie chyba jedna piosenka u mnie też przedwojenna. O! Bo a wtedy jaka też jest była nagroda? Piękna. Nagrodą jest płyta z muzyką. No wiesz co? Co? To wszystko? To bardzo dużo, bo to jest bardzo dobra płyta. Bo nie mam złych. Państwo słyszą, przez co ją muszę przechodzić. Poza tym... Przepraszam, jaka jest nagroda? Dobra. Cenna. Możemy tak do końca audycji. Możemy, spokojnie. A co jest na tej płycie nagrane? Muzyka. Tak, w wykonaniu czyim? Wykonawców. To się może skończyć rozstaniem pewnej pary radiowej. I wtedy dołączę do pana Marcina i będą już dwa złamane serca. O! Pan Marcin zresztą napisał, że jest mu lepiej. Nie szantażuj mnie. No dobrze, to skoro się nie dowiemy, to się nie dowiemy. Ale w życiu tak niewiele jest przyjemnych niespodzianek, a pan Zbyszek za kilka dni odbierze pocztę, zobaczy płytę i pomyśli, o, jaka to dobra płyta. No, nie ma wyjścia, biedak. Będzie musiał tak zrobić. To teraz moja propozycja muzyczna na tematy, o których powiedzieliśmy, czyli kwiatów. I wiąże się z tym, nie wiem jak to powiedzieć, ale dość długo trwająca historia pewnych moich wątpliwości dotyczących tekstu tego utworu. Część z tych wątpliwości została rozwiana, ale z pewnością państwo umierają z ciekawości, żeby usłyszeć opowieść na ich temat, ale najpierw utwór. Za dzień i jak wyśmiły dla ciebie miły. Korali szczurki trzy, jak mi w nich ładnie. Że dziś płakałam, nikt nie odgadnie. Przyjdź ukochany, przyjdź, ubawisz mi się dziś. Lusterko mówi mi, że mogę iść. No i skończyło się. Violetta Villas, popisowe fragmenty pokazujące możliwości jej głosu, ale nie to mnie niepokoiło. Treść piosenki. Pierwsza sprawa, Aniu, czy możesz mi to wyjaśnić, dlaczego w tej piosence ta kobieta smaruje się węglem? No, nie wiesz, widzę? Nie wiem. No przecież ona się chce pięknie zaprezentować temu. No, jeśli przyjąć, że oczy są zwierciadłem duszy, jeśli przyjąć, że cała prawda jest w oku, to może tak tym węglem tak jeszcze ten kontur tak mocniej, bardziej. No może on jest ze Śląska, ten chłopak jej. I tak chciałam mu zwrócić uwagę, że... Nie wyłapałam w tekście, czy są jeszcze jakieś dodatkowe informacje wokół tego węgla, czy tylko po prostu... Ja ci powiem dlaczego, bo jak ja byłem mały i usłyszałem ten utwór, to miałem kilka znaków zapytania. Pierwszy to był ten węgiel na twarzy, ale potem, jak jest kwiat we włosach, to ja zrozumiałem opacznie, bo śpiewa artystka... We włosach kliwi kwiat, a ja być może w związku z tym węglem rozumiałem wówczas we włosach zgliwic kwiat. I wszystko bardziej... I wszystko dobrze, tylko zastanawiałem się, jaki kwiat akurat z gliwic musi przyjechać do niej, żeby ona we włosy go... No, ja na przykład jestem pięknym kwiatem z Bytomia, więc... No ale co, ciebie we włosy? No tak, to wszystko. Ale może my po prostu podchodzimy do tego zbyt zero-jedynkowo, to jest tekst głęboko poetycki. Ale staram się, żebyś to rozumiała, bo ty na początku audycji rozwaliłaś całą poetykę radia. Ale to był Durwal. No tak. No dobrze, to ten kwiat nie był z gliwic, tylko był kliwi. Widziałaś kiedyś kliwie? Nie. Wiem. No to jest wstyd. Kobieta, która nie wie, jak wygląda kliwia. Ja w ogóle w pierwszym usłyszeniu myślałam, że to jest zgniły kwiat i już zupełnie... Nie, nie może być zgniły, kiedy ona chce być piękna. Ja tam już później się skupiłam na kolczykach i łańcuszkach, czy innej biżuterii. Sprawdź sobie w internetach, jak wygląda kliwia, bo ja sprawdziłem, jest ładna. Oczywiście można zadziwić się, czemu autor czy autorka nie użył innego kwiatu. Przecież tam się może zmieścić każdy kwiat. Zamiast we włosach z gliwic kwiat, to we włosach... Ale kwiaty we włosach są wbrew pozorom niełatwe do noszenia, co słonecznik. Mogę powiedzieć... Nie, słonecznik zdecydowanie nie. Nie. Nie. Nasturcja? Też niespecjalnie. To musi być bardzo specyficzny kwiat w bardzo specyficznym włosie. Czyli kliwie. Myślę, że powinniśmy przejść do kolejnego utworu. Szczególnie, że jest w nim bardzo dużo kwiatów, jeśli otworzy się umysł na interpretację. Ponieważ gdzie jest bardzo dużo kwiatów, nie mówimy o kwiaciarni. No, w ogródku. Znakomicie. Teraz utwór o ogródku. Thank you. jak się rozwija, co myśli wiem, wyrwacie nowy sól, nosi sleep. I don't question her existence, I just question all modern needs. Musiał być dość gwałtowny ogródek. Tak, to był ogród metaforyczny. Aha. Dostaliśmy bardzo miły list od pana Mata, bo tak się podpisał. Gdyby was nie było, to musielibyśmy was wymyślić. To o nas, o nas. Mhm. Bardzo komplement przyjemny. Bardzo miły, bardzo piękny, tak. Ja otrzymałem list od pana Szymona, który nawiązuje do naszej dyskusji o smarowaniu się węglem i okazuje się, że były czasy, kiedy No nie były dostępne te różne maskary i babcia pana Szymona na przykład, kiedy chciała podkreślić brwi, czy może i co innego, używała sadzy spod saganka. Czyli moje myślenie było słuszne, że chodzi o spojrzenie. Jak spojrzenie? No spojrzenie, bo brwi to są tak zwane ramy całej twarzy. Więc... No ale brwi to nie jest oko, brwiami się nie patrzy. Ale brwi już skupiają uwagę na tym, co najważniejsze, czyli na oku. No czyli najlepiej tym węglem sobie takie koło wysmarować do oka. Albo strzałki. Zostawmy już ten temat, dobrze? Ja też tak uważam. Bo czuję, że się nie porozumiemy. Drodzy Państwo, po pierwsze, słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia, po drugie audycji w tonacji trójki, po trzecie tematem tej audycji są kwiaty, a nie węgiel na oczach. Więc ja teraz oryginalnie uciekłem od wszystkich róż, tulipanów, goździków i postanowiłem być nieco ekscentryczny. Mianowicie kaktus. Przestań się śmiać. Ja nie mogę z taką osobą pracować. Kwiat kaktusa jest piękny, tylko... Piękny. Nie jest tak, żeby on od razu wyłaził z tego kaktusa. Trzeba trochę wyobraźni. I zespół Kaktus wykonał utwór Kaktus. Podwójny, wspaniały kwiat pustynny na przykład, czy tam na innej prerii. Let's I znowu czegoś się dowiedzieliśmy, że rock and roll jest ulubioną muzyką kaktusów. No to ciekawe. Widzisz? Ciągle się czegoś uczymy. Ciągle uczymy i człowiek się uczy i uczy. Nawet jak siedzi w radiu, to się uczy. Nawet jak nic nie mówi, to się uczy. Tak. Trzeba się ciągle uczyć i wtedy można do czegoś dojść. I to jest jedyny sposób i tego się trzymajmy. Tak jest. Teraz będzie utwór prawie na temat. Musiał taki znaleźć się. Nawet dość długo czekałem na tę figlarną zapowiedź. Tak. Po pierwsze, to jest hołd dla kobiety, która najpiękniej nosiła kwiat we włosach, kwiat gardenii, i uczyniła z tego wpięcia swój znak firmowy i to słynne, piękne ilustracje i zdjęcia. No i kiedy już pomyślałam, że Billie Holiday i jej gardenia pięknie zabrzmi w tonacji, pomyślałam, a może jest jakiś utwór z kwiatem w tekście. No i jest. Jest to utwór o złym mężczyźnie, którego ona... A propos, przepraszam, przerwę, bo zapomnę. To nie jest zły mężczyzna, pan Zbyszek z Bielska-Białej, ale pozdrawia. Już nic nie mówię. Nie wybiło mnie to zupełnie z toku myślenia i mówienia o złym mężczyźnie, którego ona mimo wszystko bardzo kocha, mimo tego, że Jim nie kupuje jej kwiatów. Nawet gardenii do włosów? Sama musiała sobie zorganizować. Zły Jim. Never bring me pretty flowers. Jim never tries to cheer my lonely hours. Don't know why I'm so crazy for Jim. Jim never tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, I say let's call it quits. Then I hang on and let him go, breaking my heart in bits. Someday I know that Jim will up and leave me, but even if he does, you can believe me, I'll go on carrying the torch for Jim. Do końca piosenki nie kupił. Nie, i do końca piosenki była sercem z Jimem. Dobra kobieta. Dobra i troszkę naiwna. Coś niewiarygodnego. Nie możemy postawić kropki. Dobra kobieta, zły mężczyzna. Ale jakie... No, a pan Marcin, którego rzuciła kobieta... Ale nie znamy szczegółów. Może pan Marcin jest złym mężczyzną. No chyba sobie żarty robisz. Który słucha bardzo dobrej audycji. Osamotniony, biedny Marcin, rzucony przez bezlitosną kobietę i ty tak... Ale skąd wiemy, że kobieta bezlitosna? Może miała swoje powody. No, wiadomo, będzie zawsze jej broń. No miała swoje powody, ponieważ on wkładał widelce nie do tej przegródki w szufladzie, której miały być. Jak to mówią, każdy powód dobry. Otóż to. I tu wyszło szydło. Ale zanim kolejny utwór, to jeszcze muszę pozdrowić pana Arka, który napisał następująco. Napiszę SMS, bo lubię wasz program. Arek, co lubi wasz program? Panie Arku, dziękujemy. I to jest na przykład, nomen omen, dobrego mężczyzny. Których jest sporo. Sporo. Moja piosenka o kwiatach i znowu uciekam od błahostek. Od tych wszystkich we włosach, różnych tych różach. Będzie obzie. Bez. Bez, tak. A do tego szampan. A do tego Czesław w obcym języku. Please, please don't be unkind. If Czesław Niemen. Troszkę to może nie dzisiejsze, ale ciągle brzmi. Te bzy i szampan? Myślę, że to dobry moment, by postawić kropkę w dzisiejszej audycji, ponieważ nie wiem, jak potoczyłyby się sprawy dalej w kierunku mocno romantycznym, bo na przykład otrzymałam taką wiadomość od pani Aleksandry. Ja chętnie porzuconym panem Marcinem się zajmę. Nie ma lepszego kandydata na męża niż słuchacz Trójki. Nawet jeśli jest złym mężczyzną. Panowie, słuchajcie Trójki. Panie Marcinie, pani Olu, w razie potrzeb połączę kontakty. Proszę dać znać. A my już mówimy państwu do usłyszenia i kwitniemy na koniec. O. Thank you.